و بغیر دا اللہ نا بل اے چا تا سرخ کتا کون نشتے اے چا تا دا خویب انسان دے نتاو جا دا سپے لی دلے دے چی دا غلو بل سپی مخی دا سرخ کتا کرے نی دلے مو دے سوان نا پیدا کی دا خو انسان دے چی دے دا کی غلط شوے دے بغیر دا اللہ نا بل جا دا سرخ کتا کی علان کے دا سر نا روا دی ندی کول دا سے ندی کول پکار دا سے اس دویم خبر راضی چدا سجدا سے خاص فرشتوں کرے وا کٹولو کرے وا دو قرآن کریم دا عبارت نہ دا خبر واضح دا چدا سجدا دا آدم علیہ السلام پر رب نے ٹولو فرشتوں کرے وا ٹولو آسمانوں نے کیا ٹولو فرشتوں کرے وا لگا سورت حجر کے اللہ رب العزت ذکر کئی سوار دسم سے پارہ سورت حجر 31 نمبر ہے تو گو رہی اللہ رب العزت فرمائی سوار رسم سے پارہ سورت الحجر اکتیس نمبر آیت کے اللہ رب العزت ذکر کئی 30 نمبر کے دیرشم نمبر دیرشم نمبر ہے تو اللہ وائی فسجد الملائکہ تو بس سجدہ اکڑا فرشتو کلهم اجمعون اغیر ٹولو پیاو زل دامنا چی نمبر پہ نمبر کلهم ٹولو فرشتو اجمعون ٹولو غن پیاو زل ٹولو فرشتو غن پیاو زل بانے سجدہ اکڑا دا آدم علیہ السلام پہ طرف بانے معلوم ہے داشوا چی ٹولو فرشتو تعظیم کردے دا آدم علیہ السلام فرشتہ مجھ کو کہنے پر میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائکہ ہوں مجھے انسان رہنے دو انسان لا اللہ ڈیر روئی مقام اور کرے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ محنت بکول واڑی اللہ رب العزت فرمائی آفس اجدو بس تعظیم کا فرشتو ٹولو ابلیس مگر ابلیس ہونا کا ابلیس ہونا کا تعظیم او سیارا دا ابلیس چنے آیا چدا فرشتلا زکا چلا وائی وائی دا کلنا للملائکتے او کلا چوئے منگا فرشتو تا اس جدو لے آدم چ تعظیم قید آدم علیہ السلام فسجدو نو تعظیم کا فرشتو ٹولو الا ابلیس مگر ابلیس نگ ابلیس تعظیم ہو نگ نو مولانا صاحب لی گیا ہو ماں تے صاحب دے جائے کیا ہو تپوسو کا ماں آؤ بالکل میں اللہ وائی ٹولو فرشتو تعظیم کا الا ابلیس مگر ابلیس نگ اس دارا تا مایو آیا چی دا ابلیس سوست شیع فرشتہ وا ناغوی ہاں جی مای ولی وی اللہ وی چی ما فرشتو تا حکم کرو نو چی اس وقت دیتی نو مستثنا که چی دو نگرا نو معلوم دا شو آیا چی دیو فرشتہ وا زکا که چیر دی فرشتہ نو آنو دیتا بیا حکم نوی راغلی اللہ حکم فرشتو تا کرو نو چی فرشتو تا حکم حکم او دبا کے سجدہ او نکڑانو دے خوبی اپا کار دے چی دے گنانگار او نکر دولشی نکا چی اللہ حکم فرشتو تا کڑے میں سے بھی او خبر اکو ماں کا خبر کی گی نا وی جی بالکل او مولانا چون ڈیر دا کلاو زین خاوندو میں او تا پوس کو ماں وی آو میں سورت الکاف کے اللہ ذکر کئی پنزو سمنا مریاد کے پندر لسم از بارہ سورت کاف پانزوسم نمبر آیات کے بنی اسرائیل پسے مائے اللہ رب العزت دا خبر ذکر کرے دا 50 نمبر آیات پندلسم از بارہ پانزوسم نمبر آیات سورۃ الکہف وَإِذَا قُلْنَا اَوْ كَلَا چُوِ مُنْغَا لِلْمَلَائِكَتِ فَرِشْتُوْتَا اِسْجُدُوا لِآدَمَا چِ تَعْزِيمُ قَيْدَ آدَمَ علیہ السلام فسجدون تعظیم کو فرشتو ٹولو الا ابلیس سوا دا ابلیس نا وسوئی کان من الجن او دا پریانو نا مائدہ سمانا شوا اللہ وائی کان من الجن او دا پریانو نا ففسکان امر ربی نو اوتا نا فرمانی اکڑا دو حکم در اخفلنا مائی چانو جی ہاں جی بالکل پریانو ناو مائی فرشتون انو سیو وی بعض مفسرین ویلی دی چی دا فرشتاوا و چی کل دا حکم او نمانا نو دا آغی دا وجه ندیل چی دنو دا فرشتو دا آغا صفت نووتا مای صحبه او خبره او را یو ذاتی او یو صفتی او زه انسانم نو کزا آر سمراو ما سغلطو کما نو بیام انسانم نو ما نو خو پیره نجوڑیگی تو جوڑ بشی رانا مانو پیرے جوڑ شی زما ذات بدغ انسانیتی مائداغ ذات چو اغا پیرے ہو اللہ و اکان من الجن دا پیریانو نو نو ویجی بیا دا ولی اللہ و ای بیا پا ما بانے سوال شروع کر ولی اللہ را بولی دا تو ای چو ما فرشتو تا ہوئے چو تعظیم دا آدم علیہ السلامو کئی نو فرشتو ٹولو تعظیمو کو خو اللہ ابلیس ابلیس انہیں کہا نو چرے دا پیریانو ناو نو بیا دے اللہ تبارک و تعالی گنانگاری والے مائے حکمی ہوتا کڑے دے کنا دے کم دے مائے سورت عراب روارو سورت عراب چی شروع چی دولہ سم نمبر ہے تو گو رہی سورت انعام پسے نہم سپارا سورت عراب دولہ سم نمبر ہے تو مائے اللہ رب بولی دے تو دا حکم کڑے دے حکم و تشوے دے دولسم نمبر ہے تو گو رہی کہ مخ کے اللہ وے لم یکم من الساجدین نشاد آغا ابلیس دا تعظیم کا ان کو نام کالا وے اللہ تعالی ما منع کا سشی منع کرے تو ما منع کا سشی منع کرے تو اللہ تسجدہ چی تعظیم دیو نکا سیدا دیو نکڑا اذا مرتو کب کالا چی ما حکم کتا تا مائی والی حکم ہوتا کڑا دیکھا نا وچی دا پارشتو میں اپل کے ناسو اللہ و ایمان پارشتو تا وی تعظیمو کئی دا وقت کتے تو میں شارع میں لاؤشو ہے چی توم ناس دلتا کی چی دید آئی ناجر دید آئی دا قواعد دا زوابیتو پابند باوسی سنگا چل لی دید آئی سمنگا قرآن تا ناسیو نو چو سرے دل تیرا چی دید قواعد دا زوابیتو پابند بای کنا قرآن تا بے واقعی خی خاموش پا ناسی که خبر آمانی ہے که نمانی خو خبر آچی دینو آغا با آوری پا خاموشی و دیده یو سرے را لیوکین آدھو شور جوڑ کر نو آغا دی محفل لکواید و زوابیتو خلاف پرزی کئی که نکی کئی نو چی دیزائی که او سینو دیزائی لکواید و زوابیتو پا بندی ما که چی فرشتو در زوام تعظیمو کئی تبا ام که تبا ام که ایدا امرتو که اکلا چه ما حکم کتا تا اغوی سیبا زما پوزیشن چه دینو اغا پا دیبانی خرابی گی زما را جامعی را دا خبر خلاف دا کالا اویدا انا خیرم منو ازا بیتر یما ددنا خلق دنی من نارین زدی پیدا کرے ما دورنا و خلق دو من توین او دے دے پیدا کرے دے دخٹینا تکبر ہوگا کنا زوی انا خیر منو زردن ورائم لم اکن لی ازجدہ لی من خلق تتوین زد آغا چا سجدہ نشم کولے تازیم چاگتا دخٹینا پیدا کرے زماوی نصبو چاہتے سوال نہ پیدا کی گئی چھے ویدا سے حکم نو یوں خدا دا چھے دے دو پیریانو نہ ہو دویم دادا چھے دے تا حکم شوے ہو وہ آل تا کہ دے حسد پا مخا کر چھے پا زرگاو کالا عبادت ماو کو تندے ماو سلو ہاں روجے ماو نیولے او اختر دے اس آدم کئی زر عالم دا پرشتوں میں پل کے ناسم چ اللہ بہو اجزیر ادا ابلیس سے ڈیر تابے دار دے ادا عزم کے دام شری دتا والا کم نو پدے بانے مارو جیو نے والے پدے انتظار ادے کے رابا نے اللہ آدم راوستو نہ تو ایتم مشرکڑے نہ بس ویزے تعظیم نے شمکو لے خا خود دے دو دا حسد روانے ہو کو حسد ڈیر لوئی بد شیرے حسد اللہ دے منگ دا حسد نہ اسادی حسد دے انسان بیڑا گھر کئی بالکل اللہ وی ابا انکار ہو کو وسط گبرا اوزان گٹو گڑ ابا انکار ہو کو ویلم اکن لے اس جدا نئے مزہ چے تعظیم کمز لے من خلق دینا نکم ویدا کار سجدہ نکم تعظیم نکم وسط گبرا زان گٹو گڑ وے انا خیر منو زغر ما ددنا دنا غرم خلق تنی من نار و خلق دو من تین زمانہ سب اچھتے وے وکان من الکافرین اوشدہ کافرانونا تے انکار کا ان کو نہ اگر دے دو دا اللہ کا حکم منلو تے غاڑا کے نو خدا دا غین انکارو کو ازکا تباہ برباد شا اللہ رب بولے دا تے پمنگا کے دو اللہ دے قانون او دا اللہ دے شریعت و دکمون دا منلو مادہ پیدا کی اللہ دے منگتا دا آغ اعمال و توفیق را کی حکم و اعمال و جزا منگ زمنگ رب رضا کی گی منگ دے اللہ دا آغ اعمال و نوسا دی حکم و اعمال و جزا منگ زمنگ رب ناراض کی گی اللہ دے پدے ملک بانے خیر خواہ مشران مسلط کی دا سے مشران چاہر دے ملک دا عوام و دین اسلام و دا مسلمان خیر خواہوی اللہ دے منگ دے ظالمان و دے بدخواہ و نوسا دی سمرہ چی بیماران دی اللہ رب العزت تے ٹولو تا صحت کامل ور کی اللہ دے ٹولو پریشانی ختمی کی سمرہ تاو تری اخوالے خفگانونا جی زمنگا ردی رونو دے عزیزانو زمنگا پا دے کورونو زمنگ دے ملکونو علاقو دے کلو کی دیو بر سر دی اللہ رب العزت تے پخپل فضل سر ختم کی او اللہ دے ٹولو رونو رونو کی اللہ دے ٹولو پر رونو کی مینہ محبت پیدا کی اللہ ری تن مرگا مرگا زمونگا دا قرآن و سنت خدمت والی چاچ مونگ تا قرآن خود لے مونگ تا عقیدہ خود لے دا اللہ دے و تر دے عجر عظیم ور کی او اللہ دے والا پا قبرونو باند رحمتونو ورائی چکم جوندی دے اللہ دے والا پا عمرونو کے پا محنتونو کے او دارنگے دا غی پا آغا تا گدو کوششونو کے ودا او ترکی پیدا کی صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلی و اصحابہ اجمعین اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا أول منغا يا آدم اي آدم عليه السلام اسكن اسيغا انت تا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ او بی بیستا پا دی باغ کے وَكُلَا مِنَهَا او خورای دوارا ده دینا رغدن پریوانا فراخا خیص شیطما چردا چخو خشید دوارو ولا تقربا او منز دیکی گئی دوارا آده شجرتا دیونتا فتکونا من الظالمین نشیب دوارا ده کمی کونکونا ببرخاخ پلکی فعزل لهم الشیطانو بسخو یول اغدوارا شیطان غنا داغینا فاخرجو ما بسراوی استل دوارا مما دا غزائنا کانا فی چو دوارا پاغی کی وقلنا اول منگا اہبتو کس شئی بعضکم بعض ساسو لباز عدو دفارا دا بعضو دشمنان بوی ولکم فی الارد او ساسو دفارا قزمکا کے مستقرن زائد دوستی دو ومتاؤن او سامان دسکے الاخین تری او وقت مقرر پوری فتلکا آدم بزدکڑ آدم علیہ السلام میر ربی لطرف درب خلنا کلماتنا یوسو کلمے فتابا نراو گردید اللہ پر احمد فلسرا غلی پاغ باندی انہو یکیننا اللہ تعالی هو التواب الرحیم آغا توبا قبل ان کے رحم کا ان کے دے قلنا ہوئے المنگا اہبتو کس شئی من آد دے زائنا جمیع طول فا اما یاتی انکم بسر کلا شراشی تاسدا منی لطرفا زمانا ہدنا ہدایتا پیغمبر کتاب قانون فمن تبعان واسو چروانش ہدایا دے ہدایتا زما پسی دا پیغمبر دا کتاب دا قانون زما پسی فلا خوف علیہم ننبوی سیرا پاغی باندی ولا هم یحزنون او نبا دی غم جنشی والذین کفروا او آکسان چنکاریو که فکذبوا او درغ جنتیایو کنا بی آیاتنا دا آیاتنو زمونگا اولائکا دا کسان اصحاب النار دوزخیان دی هم فیا خالدون دیبا پاغی کی ہمیشہ اسی دن کی وی فمخینو آیاتنو کی درے نعمتنا اللہ تعالی بیان کرل یو نعمت دا بیان کا چدنش نمشتکڑی نو کیفا تکفرون باللہ دا اللہ تعالی دا وحدانیت نا انکار سنگا کوئی دویم دا چی ار یو شیمی ستاسو تابع کردے او ستاسو فائدی لمی پیدا کردے نو کیفا تکفرون باللہ دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت نا انکار سنگا کوئی درم دا جساسو نکمی عزت من کا او پٹولو فرشتوں میں داغت عظیمو کا تو کیف تک فرون باللہ دا اللہ دا وحدانیت نا انکار سنگا کوئی کلا چې فرشتو تعظیم د آدم علیہ السلام وکړه او ابلیس انکار وکړه ابا انکار وکړه واستکبر او ځان یې غټو ګڼه واکان من الکافرین او شا هغه د انکار کوونکو نه خبره او نه منله نو الله وی وقلنا اول مونگا یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن اوسیگا انتا تا وزوجو کل جنتا او بیبیستا بدے باغ کے الجنہ یو باغ دے دے باغ نا مراد کم باغ دے تو بعضی مفسرین و رائے دادا چردین آغا جنت مراد دے چی انسان دا مرگ نباد کل چی مومن مسلمان صحیح اکیدے او صحیح اعمال سر دنیا نلارشی او آغیتا دن لکی گی نو آغا جنت دے آدم علیہ السلام تا اللہ آغی کی استوگن ورکڑا دو بعضی مفسرین و رائے دادا چی دا آغا جنتا که دے نشی بلکہ دا یو باغ دے پزمکا کے او اللہ تبارک و تعالیٰ پکے حضرت آدم تا او دا آغا بی بی صاحب تا استوگنا ورکڑی دا زکا چی اللہ رب ولدت فرمائی چه اینی جاغلن فی الارض خلیفه زا پز مگا که یو خلیفه پیدا کم آدم علیہ السلام اللہ از مگا که پیدا کرو نو بیا پا جانت که دا مرگ نمخ که داغ داستوگنی سه ضرورت نو ایر دینا یو باغ مراد دی پز مگا بانیو بلا خبر دادا کرا دین آغا عام جنتا چیز منگا استاد و ذین کی ده کم پا بارا کی سوچ ده چیز مرن بعد مومن مسلمان ورتزی آغا تی مراد چی نویا پا آغی کی ده داستی ونی سوال چرد نراله چی پا آغی کی آدم علیہ السلام تا ویلی شوی چی ولا تقربا هذه الشجره تا دای ونی تا منی زیکی گا حالانکہ آغا جنت کے داد شے نشتے چھ مومن مسلمان بد آغین منع کرشی پائے کے رسسیز نا منعیت نشتے نو بیاد دیو جنہ دغا مفسرین ذکر کئی چھر دیر او باغ مراد دے چھ آپ از مکہ بانے دے مولانا عبد الرحمن سے وحروی رحمت اللہ علیہ قصص القرآن کی ذکر کئی چی کدا چا داوئے لو چی ردینا اسمانونو والا جانت مراد دے او دینا دزمکی یو باغ ندے مرادو او یا کچا داوئے چی ردینا پزمکی یو باغ مراد دے او اسمانونو والا جانت دینا ندے مراد نو پدے بانے نسڑے گنانگاری گی او نا پا دیبانی دیو انسان مرتبه چتی گی زکا دا خبره دا دین دا ضروریاتو ندا نا دا دا ایمانیاتو ندا چکنی را که او سڑی داووی چه دا آغا جنت نده چه کم پا آسمانونو که ده نو گنی را دا سڑی با یا کافر شیا و گنانگار شی نا کچا داووی چه دا پا زمکا بانی او باغو نومه دا سڑه پا دی بانی گنانگاری گینا او نا دیو دی انسان دی خبری دا سوکا یکینا نا غلط ویلشی خوی او باغ دی عربی که و تا جانت وی یا پورتا و یا خکتاو که خکتا چره دا باغو نو بیا خوصیی سم خبره دا سم ادم او دیگه سا اشکال نرازی چه اللہ و تاوی و لا تقربا آده شجرتا او من دی کئی گئی دوارا داغوانی تا دیتا من دی کئی گئی نو که دا چاری پس مکبانی او باغو نو سمد اما خبر شوا بیا بگی دو وزید وزاعت سے ضرورت نشتے خو کشاری داغا جانت آغاوی چکم اسمانو نو کئی دے نو بیا ولی اللہ را بولی دیتا آدم علیہ السلام تو وئی یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اسے گا انتا تا وزوجو کل جنتا او بی بستا بدے باغ کی وکلا منا او خوی دوارا ددینا رغدن فراخا پریوانا خیس شیطو ما چرتا چخو خشد دوارو ولا تقربا هذه الشجرة او من ذيكي غي دوالا دغوانتا يوانا وتاو خود لشوا چهده ده من ذيكي غينا خود ده وجه صدا چونك آدم علیه الصلاة والسلام الله پیدا کرده ده پارا چهاب زمكا كي جوان تيري فاغلب الله يو قانون ورکي پاگئی قانون کے بعد ثابتی وی اصول بھائی پاگئی کے سخبر وداسی چاہبد کولوی اصب وداسی چاہبد نکولوی نو آگئی دا آدم علیہ السلام دا اللہ رب العزت یو تربیت پاگئی جنت کے ورکو او آگئی دے سارا عدد کولو چه پده جانت که او سا اطول میوه خورا خو یو ونه دا چه غیده نزدیکه گا ما دا غیده مخورا چه آدم علیه اسلام ده سر عدد شی او دا غیده تربیتو شی دا دا غیده پار یو ترینگ سانترو چه غیده پا غیده که تربیت ورکو لکی دا او بل دا چه غیده رده اندازهو لگی کچاری سی او دادی سیزا لگوتی ورلم ای او دادی شیع استعمال کم چیغا اللہ پا ما بن کردی دی نو داغی سروا پا ما بانی پریشانی رازی او زبت انگیگا ما او اللہ تبارک و تعالی اغتا پریکٹیکلی اغا سیزو خو او اغتا دا خبر اخکارا شوا چی اللہ وی دا کار مکوا او اغا در نوش اگر که پیر بانی نو پریشانی بار باند رازی او تنگی گی با زکاغت او تربیت ورکوله که دا آغا دا حرام و دا حلال و تربیت او پریکتس اغلا ورکوله که دا نو زکا آغا دایی که اللہ را بولیدت و دو پرمایل چو ولا تقربا دی شجرتا او ما نزده که گئی دوارا داغا ونی تا یو ونی و تاو خولا چه دا کسم ونا چرا دیتا بنی نزده که گئی فتکونا من الظالمین نو شیبا دوارا دا کمی کون کنا پا برخاخ پلا کی یو خبر خدا دا چه بعض خلق وی یرک آدم علی اسلام اغا ونا نو خوڑلی امیوا اس پا وی منگا ٹول جانت کیو سب سلا جانت کیوی اللہ وی ویز کال رب کال الملائکتی او کلا چووی رب سا پرشتو تا انی جائلن فی الارض خلیفہ چی یکینا نازا پیدا کوا ما پزمکا کی یو خلیفہ فی الارض ویلے کا فی الجنت ویلے دے پزمکا کی ویلے دے دے وی نکانا عبدالرحمن بابا چوائی ایک ایشو یاغا حدیث چو داو دا جاہل سڑی خبر دا چاہاو ایرا کلو قرآن نا علاوہ پا بل سبانی موز رواوے نو وای در رحمان بابا پا دیوان بانی بکی دا وای دا بخاری دا میان زاوی است دا سی مسلم ابو داود دا ترمیزی دا موتای ما مالک نسائی ابن ماجا دا میان زاوی است دا عبدالرحمن بابا دیوان بالکل چیدن وغا تو قرآن پسی دویم نمبر کے لگو لے دے جس نڑی عباس یا انیک سڑے ہو یا صوفی سڑے ہو او آغا اشعار ہوئے دا غیدہ مطلب جو چو قرآن پسی دویم نمبر دارا جاشوا او دا زمانگا نا پوئی دا کلا نا کلا یا سڑے شربت کئی یا چائی پا خیئی نو پای کی خوگڑی رکی تو چی بل دے واگی وی پلانی دا سکلو نا دے اس تیرا چائی دے وی دا سکلو نا اس تیرا شربت دے وی دا سکلو نا اس تیرا خوگا پا کی دمرا ما چو کلنا کلدائی پا عقیدت کی دمرا خوگا وا چایی چاگا بلکل دا اخپل احاد اخپل پول نبار کی نیو خدا دا چی آدم علیہ مکا تیرے دو داغذائی کے آغتا چونکہ ابتدا ہوا آغتا آغذائی کے تربیت ور کو لے کے دو اور آغاد عزمک تھا اللہ خام خارا استدانا جی تبہ مل جنت کے بھی بلا خبر ادا کہ بعض خلق وائی دینا مراد بلکہ اکثر خلق وائی وہ دینا مراد دا غنم دانا دا غنم ما یو کستا ویدا سنگا تو گوری نوی دا غنم چه سڑے او گوری گنانو دا پا دی او گدو دا سی او گدو گدو پا دی میس که دا سی لار دا خراب گونه دی مایده ولی وی دا دین آدم علی سام چه گوله و مایده آغا دانا بیا کر لی دا سڑی سوچو گا وی نکن دا نمانی موتا وی مایده پاڑی دار خطکه چه دی چه دا دبانی دا چه کونه چه علا گولیو چہرہ پاڑی پا زیدہ سے اولار دا میں دادو چل لے ویستا سو مرسے کے کاری میں نے زان پویا کم قرآن کریم بس شجرہ ویلے دا یو ونے ویلے دا امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر لنبے جل سب نمبر 456 بانے ذکر کئی چہ اللہ را بولی دا تعین ندے کرے چہ دین اپلا نئی ون مراد دان ویدے کے باس مگاوا چه دست شیوه دا کما میوه بس یو میوه بس یو میوه وانو وی عبدالرحمن بابا ویلی دی که دا نای دا غنم خوڑل نوی دا جنت آبوات آدوات آدم پس وی داو گورا ما پس یو کس کتاب راڑو وی توا چه غنم نو دا خو کتاب کی دی کتاب دا اطراق کی نیوالو دا ما خام دا ما نموز نباد درسو جمعات نبار چراوا تو مولای سیبو بارو لارو ما تیوی پلانی تا اس درس کے دا خبراو کرا مایا او میکرا وی توای چی دا غنم دانا نوا مای بلکل مای زوا ما چی دی لیو نم مگ دا چی دا پلانی شو قرآن ندی ویلی تیده کم دا نوای حدیث کے وضاحت نشتی نو چی پیغمبر وضاحت ندی کرے صحابو ندی کرے دومرا لوی لوی نامتو و مشاور مفسرینو نده کرده نو تره کم ده نوائی داستی کتاب رواغ است و ویدی که دی مردی مصنف سوک ده ما تا پتا وا مردی پلانه کتاب ده وی آو مردی مصنف سوک ده چه داستی او کتل پرنبانه سپا بانی اغی پاگه تایتل بانی نو وی خاندل مای ولی ویر دیو خورشتیان مصاریم نشتے نمائیتا ما پا دی دازی کتاب راڑے چی دا غیر مصانیب نم نشتے ویر دا چا دی کرے مائیتا دو پتا ہی کنا چی تا دو کورا کتاب راڑے دے نوی دا والے مائیتا کو تب خانے والا دا خفل تجارت دا پارا لکلے دے بس آگا کتاب کور تا اوڑا و انصاب پا کیوں بدر رس چیرے زلڑا ما زمان مخ کے درس کے ناسو مائیتا ویر دا مونگ دان لاسے کار کدلے وی داسی کتابونه بس روانیو چی دا غیر مصنف نموم نی نو انصاب پکیو بلا رلال بیا درس تا بناسو وی بس قرآن دا کم ما بے قرآن نکی گی نجدت مندا بغیر دا قرآن نکم دا کی گدا کی سید خلقو با کولی بل دا دے چه اللہ وی فتکونا من الظالمین بس شیب دوارا دا کمی کا ان کو نا پبرخاخ پلا کی دا مانا دا دیدہ کہ ظلم پا مانا دا کمی رازی پیغمبر ظالم کرے نشی ذکر ظلم چرے دا گناہ کبیرہ دا او دا دا ٹول فقہ اسلام او دا رنگ دا اہل سنت والجماعت دا ٹول علماء کرام دا متفقہ فیصلہ و عقیدہ دا کہ پیغمبر دا نبوت دا ڈیوٹائی ملاوی دونا مخ کی اور رستو نہ دا غن گناہ کبیرہ کی گی نہ تی گناہ صغیرہ کی گی گنی تاسو گورا یو پیغمبر ہم دا سی نشتے چاہا کلا دا اللہ دا دین دعوت شروع کردی او اگر دا چاہ دا ویلے چاہ پلانی روزر دا دا کاتے کولے اسرالے لیوانے دے او جادوگر دے او پلانے دے او ڈنگلے دا ویلی دورتا خود گناہ یو پیغوری ورنے دے ور کردے دا غی وجہ داوا چھ پیغمبران اللہ معصوم ساتلی دی دا ہر قسم گنان اللہ آغی پاک ساتلی دی او دیر آئی کہ دعو آئے چھ فتاکونا من الظالمین بس شیو دوارا دا کمی کون کنا پا برخاخ پلا کی دا پنج پیر نرات لما پا کڑی بانے وارا مختصر دورا دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ شروع ہوا پلا رکی او کسو لارو ما دیوی تازرم یا اکتازرم کار دی ماو تیہاں جو آیا ما دیوی رازاز در بانی لگی او بس کو ما بوید لما دل لیمن دا شربت لارو وی او دو تا پوسر درنا کم مای بلکلو کا ویڑو میں خوز ما دانوم دے زا اے جی آفیس کے اما پشاور اے جی آفیس کے اما او زما وی دا کوالیفیکیشن دے ڈبل ایم ایم کڑے دے پولیٹیکل سائنس کے یا وی راتے او بل یاد کن وی ما یو مانو آورے دا دے شیخ سیبنا خوزہ بے مطمئن نے ما ما ایسا مانا دے جیو آورے دا وی دا چے فتکونا من الظالمین بس شیبہ دوارا دے کمی کون کونا وی دا مانا چانے دا کرے ما ایدا جی قرآن کرے دا وی آن دا وام کنا وی او آیا تا ما او دا اول ورشا دا کورنا قرآن راڑا غراڑا زخوا او دست کیو ما دورین را پاسی دلے ام ما او دا ارا کا ما صورت کهپ راوی استا آتین تیس نمبر ایت صورت بنی اسرائیل پسی صورت کهپ دری دیشم نمبر ایت پندر لسم سی پارا کی اللہ تبارک و تعالیٰ چی دا باغ والا تذکرہ کئی اللہ رب العزت فرمائی پیند اللہ سمہ سبارہ سورة الکہف 33 دری درشم نمبر ہے تو اللہ و اکلتا الجنتین دا دوارا سلسلی دا باغ دا دوارا باغنا آتتا اکلا ورکولی بے میوی اخفلی ولم تظلم منو شیئا او کمی بینو کو داغی نائی سوم ما اول سمان شوا ما ایدا اللہ داغا باغ تعریف کئی صفت بیانی او کنا داغی اغا نقصان بیانی وی صفت بیانی ما ایکستا مانا والم نو بیارازی ولم تظلم منو شیئا او زیادے بینو کو دا غینا ایسوم اگر باغ کی واسا زیادے نگی دو اگر میوے چی دی آبا کمی دی ار کال او زیادے دی بنا نمائی دا تعریب سے صفت شو کدا دا غی نقصان شو او مائی چی دا مانو شی چو ولم تظلم منو شیع او کمی بینو کو دا غینا ایس شیع وی آب بشکا مائے سنگا مانا سیدا وے بالکل سیدا مائے بلا سورت فاتر کے اللہ ذکر کئی دو اشتما سے بارہ حد دشم نمبر آیا تھا سورت فاتر سورت فاتر دے آگے پسی بیا سورت یاسین راضی دو اشتما سے بارہ سورت فاتر اور دو دشم نمبر آیات کے اللہ ذکر کئی 32 نمبر کے دو درشم نمبر تاسو پوئے گئے جادو جسا واما آواز صحیح ہو رہی اللہ وی سمم ورسن الكتاب الذین بیاوار سان کرل مونگا دے کتابا کسان استفینا من عبادنا چاگئی ورکڑی مونگا چونکڑی مونگا دخلو بندگانونا چا اللہ ور او چونکی نو آبا خسرے یا کبس رڑے بھئی نو اللہ وی فمنو ما نزنی دا غینا ظالم لنفسی کمے کون کی او پبرخا خپلا کی خوز دا مانو کی چا فمنو ما نزنی دا غینا ظالم لنفسی ظلم کون کی او پخپلو زاننو بانی چ اللہ چون کی اغام بیا ظلم کئی ظالم کی گی دا مانا بیا صحیح کی گی دا مانا بیا ٹھیک کی گی نا عزت مندا دے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ تا اللہ ڈیر بہترین فہم دا قرآن ور کرو اغبا سو سونار کی ایک لوہار کی نو تفسیرون گورا گورا گورا گورا داغ صرف یو ماناو کا بس مسئلہ اللہ فَمِنْهُمْ مَنْ نُزِنَ دَغَيْنَا ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ كَمَا كَانَ كُودَ فَارَ دَخْلُ زَانُنُ یعنی دا سو چې دا غینا سکه کېدو پورا پورا پاغ دین باندې پورا پورا صحیح نشو چلے دے تک پک دینا کېدل غلطی دینا کېدل کمه دینا کېدو پاغ کې ظلم په معنا د کمیراله وکنا دے رائے کہ چکم مانا اوشوا فتکونا من الظالمین نو شایبا دوارا دے کمی کون کنا پا برخا خپلا کے زان لبا کمی او کئی زان لبا برخا کم کئی ماو تا بلا مانا کو پی بلا مانا دادے شدہ مانا کئی چوا وجنک دوالا فادا وے منتا تالارا آروکا پا منا دا حقے نو لارے در تا سمکڑا دا بیان دا دوالالا دا مانا وی شاکڑے دا نو ماو تا وی جکر دوالالت مانا گم رہیو کے او ارد یو شان مانا کے نو بیا خو مانا دار آزی چو وجد کا دوالا وے منتا تالارا گم رہا نو پیغمبر مائی دو پیغمبر ای نمخ کی گمراہ ای نوی ناس تغفر اللہ نا نو مائی بیا خوستا مانا سنگا شوا مائی دور دو تفسیرون اگورا نو غی وی بہکا ہوا اللہ نے تجھے بہکا ہوا پایا بہکا ہوا سمانا دلار نچ سڑے خطا شوی نو ماو تاوی دا مانا ہو غلط علا پیغمبر شان نا خلاف تا ویردے تائید مائی سورت یوسف کے راضی کا نا کلا چی یعقوب علیہ السلام دا خپل نوسو میس کے ناستے وی بچو دی یوسف بوئی میں محسوس کو نا آغای وی بابا انکا لفی ضلالک القدیم یقیناً تا پاغا گمراہی پخوانی کے ندا کلا پخوا گمراہو یعقوب علیہ السلام خو پیغمبر و ناکل پخوا گمراہ ہو چگئی ورد داوی وی سمال اللہ وی انکا لفی دولالک القدیم یکینا نات چی خام خواب آغا مینا پخوانائی کی آغد یوسف پخوانائی مینا دردک ناسرا چکل سا خبر راشن یوسف دخلین نغور دے بابا سمال اشوا تو گمرائی مانا کیا نو بیا دینا سجوڑے گی زمائی رتمند ادا کار دے اللہ دے رحمتون ہوا رہی پدا گا حصہ بانے دیر لوئی کار کرے دے دیر لوئی محنت کرے دے واللہ والا دیر لوئی فاہم وار کرے ہو حقیقت خبر دا یکینی دا چھو مانا بیا اکڑا دے انسان سینہ بیا خکڑا دا فتکونا من الظالمین بشای ما دوارا د کمی کون کو نا پا برخاخ پلا کی فا ازل لهم الشیطانو بسو خویولا آغای دوارا شیطان شیطان را لے ایولو اس برگی و درزان نجوڑ که اس منگا اتاسو یو کنا منگا اتاسو منگا دی بازار تزو یو سڑے رالا یو شیرا والی دکان کے وہی دا جی بسل روپئے دے منگو تو نسل یا پری دا دادا سروی اختر روپو شیرے پہ 500 سے وائے دا کی گی دا سے کہنا اگر بلا دے ادا کے نہ سو ماں سکسان دا کالی نو ہوا سکھا نو آکس یو کس ہوا تھا ویدا پسو ویدا پات سوا نہ گوا تھا وائی کپ یو نیم سلے را کے نو یار تو دا سے خپا کو نہیں سو ماں اگر بلوا تھا پری دا مڑا سکے یہ تو ادھرے گا مڑا یہ پہ یو نیم سل را کے نو ادا سلور واڑا میں دا دے نہ سوئی نو بس اگئی وجہ سو کا تل روان شدی دواڑا بیا وی اخلے مائے راش ہو گورا دا ہو گورا مائے دیتا ہو سو نو ما دا اگوی ولی وی دا ما غستی ری زما پا کار ندی یہ زما پا کار ندی مائے وہ ہو دیکھو خوڑو بلکل اڑوڑو سو میاس کے سو نسبت نشتے اگو تینا نالم پہ یونیم سلم نالم پہ یونیم سلم یم نالم ما رخصت سو او زمانگا او داو تجربہ دالا کہ بھائی معاشرہ کے دروغ ویل کی گی دھوکہ کی گی ٹھیک دے گا نا آدم علیہ السلام خود تروسا پورے پیودا دے زائے کے پاتے کے دو چھ دروغ خو لاغوری دلی نو او دا دا غا تجربہ کی نو چھو سڑے و پا دروغ ہم دا اللہ نم پا قسم کی اخلی دا تجربہ خود آغوانا نو او دا ظالم رالے او دروغ قسمی و دو خور اللہ رب العزت فرمائی فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَنَا بَسُخَيَوْ لَغَدْوَارَ شَيْطَانَ دَاغِنَا فَأَخْرَجَهُمَا نُرَاوِيَ سَلْدْوَارَ مِمَّا دَاغَزَيْنَا كَانَا فِي چُو دوارا پاغیجی سورت عراف کو رئی اتم سبارہ سورت عراف 21 نمبر ہے تو کو رئی یوشتم نمبر یوشتم نمبر ہے تو سورت آراف اتم سپارہ اللہ رب العزت فرمائی شلم نمبر ہے نوام بیسنا فوسوس لہما شیطانو بس وسوسا چولا گے دوڑتا شیطان لیب دیا لہما دے دارا چسکار کے دے دوڑتا ماوریا گنوما آغا سو چه پتا ساتل شویو داغی دوارونا آمین آسان آتی ما شرم گونو داغینا وکالا ویوی وردا مانا کما رب کما نیم نکڑی تاسو آدوارا رب ساسو دی دوارو غنا دی شجرتا دی دیوانینا الا نتکونا ملکینی مگر دی دیواجینا چیبا دوار تاسو پرشتے او تکونا من الخالدین یا بشی دوارا دامیشا پا دکی دن کنا وی گورا وی اللہ را بولیدن خطاو صدا نو ویلی چیگنی مطلقی دا ونا چکم زایدانو آغا خو چکم ونا اشارت دا شو وی دایرت ویلی دا مخوری دے دے جنس نے نئے منع کرے چھے کہ بل دائی کے دا سے وہ نئے انو آغا بم نخورے اوی دے کے کمال دا دے چھے دا مو خوڑا وی دوارا و پرشتے چھے یا میشل پارا و بیادی زائی کے آغا ہوتا ہے بس نو شیطان دا لے وکا سما اوما او کسمون او خوڑا لا دے دوارو تا وی پا اللہ می دے کسمی ساسو خیر خوایم نو آدم علیہ السلام دا جدا پتاوا چی ارا شیطان ابلیس برازی او دا اللہ نم با دروغ و علی او پا دروغ با قسم خوری تا خدا تجربہ نو کنا اگر خوبی چی او تن رازی او دا اللہ نم علی او قسم خوری دروغ خوبا نوی کنا دا دوم را لوی زی مواری با سنگ او سڑے وی بسر اخلی وکا سم او ما او قسمون او خوڑنا دی دوارو تا انلی لکما لمن الناسحین چی یکینا ناز ساسو آدوارو دا پارا دا خیرخوایی لٹون کنیم ساسو خیرخوایم وی آدم علیہ السلامو نمان اللہ دے لارو آدم علیہ السلام نو او دے رالے حضرت حوا تیوی گورا وی زگوار اجا سواما دروغ نوام ساسو خیر خوایم وی دامی وا اخری دی که کمال لی واقعی دی نیم اخوار اللہ و نیم اکی خود آدم علیہ السلام لی چه غرار وی دا اخرا وی دی که خودی لوی کمال لی نگو اخوار اللہ را بولیدت پرمایی آدم علیہ السلام دا کار چه کرده دی پیر کرده دی ارشیو تی اپیرم پیر بانی رو جمع تیگی ہاں تا سو گورے سورت توہا کے اللہ ذکر کئی پاڑا سما سپارہ سورت توہا 118 نمبر آیت کی ذکر کئی پاڑا سما سپارہ سورت توہا یوسل اتل یوسل پندل رسم نمبر آیت 115 یوسل پندل رسم نمبر اللہ ویو لکد غیدنا الی آدم او خام خا یکیننا حکم کرو منگا آدم علیہ السلام تدسو چلا تکربا حاضر شجرتا آمم نزدے کے گئی دغیونی دا دعوت اللہ حکم کرو نو اللہ وی فنسیا نو ہیرشو دا آدم علیہ السلام نو چی ہیرشی نو پہیر بانی روجہ پختانا وی پہیر روجہ نماتی گی یو سڑے پہیر روجہ او خینا گنانگار شا نو اللہ وی آدم علیہ السلام پہیر او خورا فنسیا نو ایرشو ولم نجد لہو عزما او ان منتا منگا اغلر قصد و ارادہ اغدا کار قصدن ارادتا نو کرے بلکہ ارشیو صفائی والا بیان کرا کنا چا اللہ والا بیان کرا اللہ وی پہیر او خورا لیلا نو اللہ معاف کرے لے آؤ دے وجہ نہ معاف کو یہ سڑیا پارام کے نہیں بولے نا دا زمنگ داخل بنا سے اجرو کے بیٹوں کو نکے گورا ڈوم بے گنا خوا دمرے سامنے شو گنا پارام کے نا صاحب وہ اچھے تھا پیر ابانے پر رمضان کے ابس کلی نو تام روزہ کھوڑ لے رہا ہے بیا نو پیرا روزہ ماتی کہ نو پیرا کو کھوڑ لے رہا کنا فنسیا ولم نجد له عزما اللہ وی دا بل کتاب خبر نہ دا اللہ دی کتاب خبر دا فنسیا نویرشو ولم نجد له عزما اللہ وی منگا غنا کس نو مندی دا کار آگا کس دن نو کرے اللہ رب العزت فرمائی فا آخر جاؤما نراوی اصل دوارا مما دا غزائنا کانا فی چو دوارا پاگے کے نو خلق را للا وی آدم علیہ السلام چکل آغا اخوڑا نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک نعوذ باللہ وی گندگی تی نلار للا او غی وی بیا پا ترخونو کی یو پا ساجی با خلق ری چی دا کسی و دا چا کری دی اردی نا چا خبر کری دی چی دا کم کتاب کری و دا چا و تا ویلی دی وہ یہاں پر بن شو نو قرآن خبر غلط ہے قرآن وائی اللہ و تویلو چھ نو بر بنڈے جوتے بر بنڈے تکتا ہو دغا سورت توہا گو رہی دے پسے 118 نمبر آیت یوسل تلسم داوس چھ کمزائی منگ رائس تے ہو داو گو رہی 118 نمبر سورت توہا شپاڑا سما سپارہ یوسل تلسم نمبر آیتو دیکھ اللہ ذکر کئی اللہ رب العزت ورتوی 118 نوام ان لکا یقیننا تالرا اللہ تجو فیا دا چن بہو گے کہ گے پدی جنت کی رباخ کے ولا تارا او نبا بر بنڈے گے قرآن ہوئے کنا قرآن ہوئے کنا اللہ و توے بر بنڈے گے بنا او تو سوائے بر بنڈ شو تو آئی بربند شو نہ دیو یار جی دا قرآن کے چھ اللہ ویلی دی لکہ دے پسی دا آیت نمبر 121 گو رہی فاکلا منا بسو خوڑلا دوارا داغی دوارو داغینا فبدت لہما سواتہما نخکار شو آغیتا شرمگونا داغی سمانا دوے کارا شو غیتا بے عزتی خپلا پوئے شو جو دے ظالم زمونگا بے عزتی اکڑا پوئے شو جو دے ظالم زمونگا بے عزتی اکڑا آغا جنتی نورانی کا مجامہ چھو آغا تیو وطا دا پردی جامہ پی پاتشوا لکا خلق وائی دا پلانی پولیس افسر نے وردیو یستا بربندی کسو دا پلانی پوجی نے وائی وردیو یستا نای بربند کسو نسرڑیا آغا دا آغا آکم آدھ ڈیوٹائی دا افسرائی آکم جامہ چھو آغا تیل رکڑا آغا بانی اخپلا جامہ پاتشوا گنا دا دا کنا اگر نورانی جامع دا جانت چاگای بانی کم ہوا اگر دل رسوا دا پردی جامع پی پا دیشوا دید آئی که ویر اجی بربن شو نوائی بیا و دوارا لگی دل یو ونی تیوی چه مال پانی را کئی منگلا ابلی ونی و تای منگلا پانی را کئی نو یو ونی والا پانی نوار کولی نوائی انزر والا پانی وار کلی نوائی پا جزانو نغفت نو اللہ انزرم دا جانت نراوی استو ویچو ولی دے والا پانی وار کردی دیر لوی جرم می کردو تو آیا دا کسی خدا سوری دلی دی کنا لکا دی دا آدم علیہ السلام نے سمرا لوی مجرم جوڑ کردو کنا چو گو روا تا انزر والا پانی وار کردی نو آغاو مار لیل جنت نراو یستو دمرا لوی مجرمی جوڑ کردو دا آغانا تراشاو گو را دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ماناو کا دا خبری در دا زین نو باسی اللہ ویفا بدتا لہما سواتوما بس کارشو آغیتا بیزتی اخپلا وطفکا او شورو شدوارا یخصفانی علیہما چران غختلی پزانو نبانی میں ورکل جنہ داغ پانو داغ جنتنا داولی اغیو یرا اللہ ویلو چھ مخری امونگا دی ظالم دوکا کرو او پیرا مو خڑلا اگر کاروشو چکم اللہ وی مکوی داسی نو ملامت او شرمی دلو نو آبیائی پا اگر پانو که زان پتو دا ملامتی نا نکه او سڑه استامخی تو دا ویدا کار مکو دا اگر خیال نی اگر کاروشی اتو دا بیاسی او گوری اگر سادر را ولی داسی مختی ونی دا ولی دا سادر نوی مختا دا ملامتی نا دا اگر چه زان نا اگر پانی تاولی دائر جانت پا آغا پانو کے زان پٹو دا ملامت نا دکا اللہ تے زان ملامت گنا دا دیر وجہ نا وطفکا یخصفان علیہ ما من ورکل جنن وغسا آدم ربو او پا شکل آدنا فرمانائی کرالے آدم علیہ السلام در اخپلو پا غوانو پریشان شو مدیر دا مانا دا مانی دیخان اس کا دا مانا دے اکڑا چو آسا آدم ربو نا فرمانی اکڑا آدم علیہ السلام در اخبر فغوا نو گمراہ شو نعوذ باللہ من ذالک لفظی مانا کہ خدا مانا دا نو نا نا نا نا وآسا آدم ربو او پشکل آدم نا فرمانی کرالے آدم علیہ السلام در اخبر نافرمانی نو او شکل دے نافرمانی وو سمانا یو سڑے پر رمضان کی اوبس کی دا شکل دا روجے خوراک دے او کنا دے دے کنا تو والا خوال را شو پلانی اگو یہا خیال منو دا او ساغر روجہ انو خوالا زائرن مخی دا غستا اوڑان دی دسترگو خو اگا عرمو او روجے خوالا دا شکل دا روجے خوراکو دا گناہو گنانگار پہ نہ فغوان پریشان شو پریشانی پہ رالا پریشان شو چدا میں سوکڑ لو دا ڈیر ملامت نہ جانا تو داغے باغ فغوان آگا پانو کے زاندہ سرا پٹو دا ملامت نہ دا مطلب دے خبر دادا اللہ وائی پاخرا جاؤ ماں راوی اصل دوارا مما داغا دائنا کانا فی چو دوارا پاغی کی دا غزائن رو یستل وکلنا بی تو اوی منگا کس شئی بازو کم لبادن آدو بازستاسو دا پارا دا بازو دشمنان بوی یا خدا چی دا آدم علیہ السلام و سلام اولاد یو با مومنان مسلمانان یو بل با کافری دا غدوارا با دیو بل دشمنانی او یا دا چه دا دے آدم علیہ السلام اولاد چه دے دا غیبا دا دے شیطان اولاد چلے اغا بے دشمنانی اغا بے دشمنانی نو اللہ وے وکلنا وے منگا آئے بے تو کس شئی بازو کما باز استاسو لے بازن عدو دا پارا دا بازو دشمنان باوی او بے شکا چی دی شیطان زمونگا زلی دشمن دیا او کنا دے بے شکا چی دی اللہ رب بولی دستے کا ذکر کئی صورت کاپو گو رہی پانزو سم نمبر آیا تھا سورت کہف دل دے اللہ رب العزت ذکر کئی سورت بنی اسرائیل پسے سورت کہف دے پندر لسم سپارہ پانزو سم نمبر آیا تھا اللہ رب العزت فرمائی وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ او دا پیریانو نا فبسکا انا امر ربی نو اتا دا اکما در اخپلنا افتت تخیزونا و ذریتا آیاتا سونی سیو انسانانو دا ابلیس دا شیطان او اولاد دا اولیاء دوست دوستان من دونی پز الوا زمانا و هم لکم عدو او دا استاسو دشمنان دی اللہ و یا غصاد و دشمنان دی و تاسو سر تعلق دوستانا جوڑ کری دی من صبح خیال لدی چه اللہ سوائی آغا نکو حالانکہ اللہ زمانگا خیر خوائی لٹولی دا او شیطان چه سوائی نو آغا کو اللہ دی منگ دا شیطان دی جالونو نو ساتی اللہ و کلنا اوے منگا اے بیتو کس شئی بازو کم بازی ساسو لے بازی نہ دو تو پارا دو بازو دشمنان بوی ولکم فی الارد مستقرون او تاسو لرا پس مکا کے زائدے داستو گنے رنبانے انسان سوکو آدم علیہ السلام دا چراغلی دا عرستو پا دن بانی چی دی وی دا انسان لنبے او چنگے او او بیا دینا وی شادو گیا جوڑ شو دے وی دا سے دے ارتکائی عمل نا تیر شوئے رہے دا چکالا نا ہم کیوں